i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 października. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Usprawnią i zwiększą pomoc. W życie wchodzą zapisy specustawy powodziowej. Nawet 30 tysięcy osób ma demonstrować w Rzymie. Obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W polskiej stolicy na ulicach pojawią się biegacze i chodziarze. W południe biegnij Warszawą. Zakłada wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców czy uczniów. Dziś wchodzi w życie specustawa powodziowa. Dzięki niej rząd i samorządy dostaną narzędzia, które usprawnią i zwiększą pomoc, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. To są kwestie na przykład urlopu, jeżeli ktoś naprawia, sprząta własną nieruchomość. To jest dodatek dla dzieci szkolny. Cała seria rozwiązań z różnych dziedzin, które pomagają. Również 1000-złotowy zasiłek na koszty energii. Są ułatwienia w zakresie rozpatrywania wniosków, dzięki czemu pomoc trafi szybciej do obywateli. Dodaje Mirosław Suchoń, szef Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów powodziowych. W czwartek specustawę podpisał prezydent. Wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Siły pokojowe ONZ nie zamierzają opuszczać południa Libanu, informuje dowództwo misji. Wycofania żołnierzy zażądał wcześniej Izrael. Tymczasowe siły zbrojne ONZ stacjonują w południowym Libanie od 1978 roku. Powołano je na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa. W skład misji wchodzi 10 tysięcy osób z 50 państw, w tym ponad 200 Polaków. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Rzymie w związku z planowaną propalestyńską demonstracją. Manifestacje organizują wbrew zakazowi organizacje palestyńskie, anarchiści, studenci i ugrupowania skrajnej lewicy. Zakaz został wprowadzony z obaw, że prawdziwym celem demonstracji jest świętowanie przypadającej w poniedziałek rocznicy krwawego ataku Hamasu na Izrael, w którym z wyjątkowym okrucieństwem zamordowano ponad 1200 cywili. Kwestor Rzymu Roberto Masucci zapowiedział, że autokary z demonstrantami przyjeżdżającymi do Rzymu z innych regionów Włoch zostaną zatrzymane przy wjeździe do miasta. Podejmiemy wszelkie środki bezpieczeństwa. Zakazów trzeba przestrzegać, ale jesteśmy otwarci na rozmowy o zorganizowaniu tej demonstracji w innym terminie. Jak się szacuje, w nielegalnej manifestacji weźmie udział 30 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za 3 godziny na starcie w stolicy stanie około 12 tysięcy biegaczy. Do pokonania będą mieć 10 kilometrów. W południe biegnij Warszawo, 16. odsłona jednego z największych i najpopularniejszych w kraju biegów masowych. Wśród gości specjalnych wystartuje 4-krotny mistrz olimpijski, chociaż Robert Korzeniowski, który do udziału w wydarzeniu tak zachęcał w Trójce. To jest piękne, że centrum miasta się w ten sposób ożywia. W ubiegłym tygodniu mieliśmy maraton warszawski, teraz mamy właśnie Biegnij Warszawo, a w ogóle na Kępie Potockiej będę z paralimpijczykami w niedzielę biegał. Także to też świadczy o tym, że nam się społeczeństwo ruszyło, dojrzało do tego. Trójka jest patronem medialnym Biegnij Warszawo. I to wszystko w tym serwisie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więcej informacji sportowych ma Norbert Michalak. Piłkarze Korony Kielce z pierwszym wyjazdowym zwycięstwem w sezonie w meczu 11 kolejki Ekstraklasy Korona wygrała w Łodzi z Widzewem 1-0. Gola dającego zwycięstwo gościom strzelił Japończyk Shuma Nagamatsu. Po meczu zadowolony był trener Korony Jacek Zieliński. Komentarz po wygranym meczu zawsze jest miły, fajny i przyjemny, ale nie ukrywam, że to zwycięstwo nie wzięło się z kapelusza. Myśmy naprawdę tutaj przyjechali po to, żeby powalczyć o 3 punkty, żeby postawić się Widzewowi. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest bardzo ciężki teren. Widzew u siebie nie zwykł przegrywać, tutaj przegrał nawet Lech, więc tym większa mobilizacja nasza i nagrodę mamy bardzo ważne w naszej sytuacji, 3 punkty. W drugim wczorajszym meczu GKS Katowice rozgromił na wyjeździe Puszczę Niepołomice aż 6-0. Dziś kolejne spotkania. Stal Mielec zagra z Lechią Gdańsk, to już o 12.15. Radomiak Radom zmierzy się z Rakowem Częstochowa, Górnik Zabrze z Zagłębiem Lubin, a Lech Poznań z Motorem Lublin. W siatkarskiej plus lidze Kuprum Stilon Gorzów wygrał z MKS-em Będzin 3-1 w piątej kolejce. Dla siatkarzy z Gorzowa to trzecie domowe zwycięstwo. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został przejmujący gospodarzy Matejs Desmet, zdobywca 17 punktów. Liderem tabeli jest Jastrzębski Węgiel. Na koniec jeszcze hokej na lodzie. Nie było niespodzianki w meczu 8 kolejki Ekstraligi. Zgodnie z planem GKS Katowice u siebie pokonał Podhale Nowy Targ 9-1 i to się nazywa hokejowy wynik. W innych spotkaniach też nie brakowało goli. Hokeiści JKH GKS Jastrzębie pokonali Energę Toruń 7-2, Unia Oświęcim wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 3-2, a GKS Tychy wygrał z Komarch Krakowią 3-1. Sobota pochmurna, przejaśnienia na północy. W centrum i na południu deszcz. Będzie od 9 stopni na południu, około 12 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Gruchal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Naszymi gośćmi są dzisiaj Aleksandra Leo, Polska 2053 Droga. Katarzyna Państwu. Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Tomasz Trela, Lewica. Dzień dobry. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Przypomnę, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Można zadawać pytania, na które nasi goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. A dzisiaj porozmawiamy o podwyżce, którą daje sobie pan prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. I to w sytuacji, kiedy inflacja we wrześniu wyniosła 4,9%. NBP odnotował stratę w 2023 roku ponad 20 miliardów. Złotych. Pan prezes uznał, że teraz przyszedł czas na podwyżki, ale będziemy rozmawiać także o decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, o przyjętej przez Sejm specustawie powodziowej i o zatrzymaniu byłego polityka Platformy Obywatelskiej Janusza Palikota. Możemy podawać nazwisko, bo zgodził się na to jego pełnomocnik. Ale zacznijmy od NBP-u. Czy jak szacuje portal money.pl, Glapiński dostanie w tym roku ponad 190 tysięcy złotych podwyżki. W 2023 roku zarabiał ponad 1 200 000 złotych rocznie. Teraz będzie zarabiał około 1,5 miliona. Powiem tylko, że 13 i 14 emerytura wynosi 1780 złotych, czyli sama podwyżka pana prezesa to 107 takich emerytur. Czy pani posłanko Zalewska, czy to jest wprowadzenie w życie zasady PiS-u, hasła takiego z czasów rządów PiS-u, pokora, praca i umiar? Pani redaktor, użyła pani sformułowania i tutaj muszę, przepraszam, sprostować, że Glapiński przyznał sobie podwyżkę. To nieprawda, przecież to są pani posłanko, zarządy. Wiemy obydwie, że to była w trybie obiegowym przyjęta uchwała, czyli po prostu państwo z zarządu NBP-u dostali maila, wyrazili na to zgodę, sami też dostaną podwyżki odpowiednie. To jest decyzja zarządu, to po pierwsze. Po drugie, to są określone mechanizmy opisane w każdym takim przedsiębiorstwie, w każdej takiej instytucji. Kto stoi na czele zarządu? Może pani przypomnieć? Prezes Glapiński. Dziękuję. Oprócz tego są to mechanizmy wynikające nie tylko z zapisów statutowych, ale również z tego, w jaki sposób były realizowane założenia z poprzedniego roku. W związku z tym podjęto taką decyzję. Ale była strata w ubiegłym roku. I chcę ponad 20 miliardów złotych. I chcę przypomnieć, że zdaje się, że pensja prezesa Glapińskiego to jakaś 1/3 tego, co w komercyjnych bankach. W związku z tym mamy prawo wyrażać swoją opinię, ale chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, w jakim trybie i w jaki sposób przyznawane są tego rodzaju podwyżki. Katarzyna Piekarska? Znaczy, no powiem tak, no nie ma chłopu miaru. I też trzeba powiedzieć, że ten moment, kiedy on sobie przyznał tę podwyżkę, bo tak naprawdę to on sobie przyznał podwyżkę. Pani posłanka mówiła, że zarząd, no ale wiemy, że zresztą nie tylko dla niego, bo tam chyba dwóch członków zarządu również będzie miało podwyższone wynagrodzenia. Wydaje mi się, że moment też jest taki, powiedziałabym, szczególny i tak trochę pan Glapiński zagrał wszystkim na nosie, ponieważ Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej no, zajmuje się sprawą pana Glapińskiego. W związku z tym myślę, że no to jest takie pokazanie, że ja mogę wszystko, a wy mi nie możecie nic. I tyle. Aleksandra Leo? A tak jak pani posłanka wspomniała, ten czas nie jest przypadkowy. Pan prezes na osłodę tych przesłuchań, na osłodę stawianych mu zarzutów, a są to zarzuty dotyczące między innymi inicjowania skupu obligacji państwowych i pośrednie też finansowanie przez NBP deficytu budżetowego, to jest niezgodne z konstytucją, to jest niezgodne z ustawą o Narodowym Banku Polskim, więc na osłodę tych stawianych mu zarzutów postanowił sobie po cichu i sam, ponieważ sama pani eurodeputowana Zalewska wspomniała, że pan prezes Glapiński stoi na czele zarządu, więc sam po cichu przyznał sobie podwyżkę i to nie byle jaką. Mówimy tu o 30% podwyżki, a już wcześniej przed podwyżką zarabiał prawie 1 300 000 złotych. 20%, 5% z ustawy budżetowej. To jest, szanowni państwo, to jest kwota, ta przed podwyżką, która jest poza zasięgiem Polek, Polaków przez jakieś, nie wiem, 10-15 lat uczciwej, ciężkiej pracy, więc to jest jedno. Ja mam w ogóle takie poczucie, że pan Glapiński, no nie wiem, może nie nadąża z liczeniem tych wszystkich premii, tych wszystkich wynagrodzeń, bonusów, które sam sobie przyznaje i dlatego no, jest już oderwany od rzeczywistości. Nie widzi bolączki zwykłych Polaków. Tomasz Trela, czy w sytuacji, kiedy inflacja ciągle nie jest w celu inflacyjnym, bo wynosi 4,9%, a ten cel to jest, zdaje się, 2,5%, NBP odnotował stratę w 2023 roku, tak jak mówiłam, 20,8 miliarda złotych. Prezes powinien sobie dawać podwyżkę. Ja bym oczekiwał, że prezes przekaże część swojego bardzo wysokiego uposażenia dla pomoc dla powodzian, a nie raczej dawał sobie podwyżkę. Pan prezes Glapiński będzie zarabiał 1,5 miliona złotych rocznie. 1,5 miliona złotych rocznie to są dzienne zarobki powyżej 4 000 złotych. Każdego dnia 4 000 złotych. I teraz jak nas słuchają polscy emeryci, którzy dostają 2 000 złotych emerytury, 1800, 2200, to mogą sobie wyobrazić. Oni dostają na miesiąc 2200 zł, a Glapiński każdego dnia 4000 zł, bo on sobie tak zażyczył. Wyjątkową taką bezczelnością i arogancją jest to, że ta podwyżka ujrzała światło dzienne dzień po posiedzeniu Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, której jestem członkiem i wiem, że mamy do przesłuchania tam ponad 60 osób. Było 4 pierwszych świadków. Rozpatrujemy kwestię takiego no, nielegalnego skupu obligacji z rynku za ponad 140 miliardów złotych. Adam Glapiński pomagał rządowi Prawa i Sprawiedliwości łatać dziurę budżetową. To jest niezgodne z artykułem 220 Konstytucji, z ustawą o Narodowym Banku Polskim i on w moim przekonaniu zrobił to z pełną premedytacją. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej rozpoczęła pracę. A kiedy on zakończy i kiedy no, ja myślę, Trybunał że Stanu się zajmie? Adam myślę, że Glapiński. To będzie kilka miesięcy, bo teraz mamy ponad 60 osób do przesłuchania. Gdyby ta lista była zamknięta, ona nie jest jeszcze zamknięta, to kilka miesięcy i wniosek do Sejmu, bo to Sejm będzie decydował o skierowaniu wniosku do Trybunału Stanu. Natomiast to może pan Glapiński się przygotowuje nie. właśnie na ten moment, kiedy będzie zawieszony i czy jak on już będzie zawieszony, to on dalej będzie te pensje pobrał? Nie, nie czy będzie, tylko wie pani, chodzi tylko o to, że nie będzie zawieszony, bo to opinia jest publiczna, niezgodne z prawem. Jeśli pani pozwoli. Jeśli stanie przed Trybunałem, to będzie absolutnie zawieszony. Opinia publiczna dowiedziała się, że rozpoczynamy pracę i jakie są zarzuty, a Glapiński wszystkim, wszem i wobec zaśmiał się w twarz, powiedział, jakie zarzuty, ja daję sobie sobie podwyżkę. Słyszeli państwo pewnie to, w jaki sposób, jak butnie arogancko do dziennikarzy się zwrócił Glapiński na konferencji prasowej. Konferencja nie dotyczy mojego wynagrodzenia. A przepraszam, to wynagrodzenie jest płatne z pensji Kaczyńskiego, z kieszeni Kaczyńskiego. Przecież na to pensje składają się wszyscy obywatele, bo Narodowy Bank Polski jest instytucją publiczną. Naprawdę, trochę umiaru, żeby nie powiedzieć, no jedźcie sobie łyżeczką, a nie od razu chochlą na zasadzie takiej, po mnie tylko po to, po mnie nic nie będzie, ja chcę sobie mieć odłożoną kasę na emeryturę. Bo tak to dzisiaj wygląda. Skok na kasę Glapińskiego, mimo tego, że będzie miał poważne problemy z wymiarem sprawiedliwości. Witold Tumanowicz. Zdanie pani redaktor. Witold Tumanowicz. Tak, bo to nie jest zwykły bank, bo to jest organ konstytucyjny oczywiście. Odpowiada za politykę monetarną i w tym zakresie nawet można by się zastanowić nad tym, czy nie wprowadzić jakiejś instytucjonalnej waloryzacji w zakresie na przykład maksymalnie do celu inflacyjnego tylko i wyłącznie. Wtedy byłaby większa na przykład presja i determinacja prezesa Narodowego Banku Polskiego, aby rzeczywiście w tym celu się mieścić. Wtedy im większa inflacja, tym jego pensja by traciła na wartości z czasem, więc wydaje się, że na przykład można byłoby tego typu mechanizmy wprowadzić. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jednak mimo wszystko tego typu działaniami, takim rozpasaniu, no robi ogromną szkodę jednak ważnej idei, ważnego tego, żeby obronić złotówkę przed wprowadzeniem euro, czym oczywiście z czym się zgadzam akurat jeszcze tutaj z prezesem Glapińskim. Natomiast tego typu podejście, tego typu działania, no jednak jesteśmy chyba dalecy w ogóle od dyskusji na dokładnie, temat ale bardzo euro. Dobrze, że jest bardzo dobrze, że o tym mówimy, żeby jednak mimo wszystko... Warunków, tak. I bardzo to źle, że nie spełniamy warunków, natomiast nie zmienia faktu, że nie powinniśmy mieć swoją własną politykę monetarną i powinniśmy mieć własną suwerenność w tym zakresie, jeśli chodzi o swoją walutę i dlatego w tym zakresie tutaj się zgadzam z prezesem Glapińskim. Natomiast tego typu podejście, tego typu takie rozpasanie, przyznawanie sobie właśnie nagród bez umiaru jest no, godne pożałowania. Pan Błażej Poboży? No muszę z przykrością stwierdzić, że mieliśmy tu krótki, ale składający się z 5 wystąpień pokaz politycznego populizmu. Więc kilka... Czyli jest obrońca. Jest obrońca tak, tej podwyżki. Spróbuję nie tyle obronić podwyżkę, tylko wskazać na kilka elementów, które w tej dyskusji powinny wyraźnie wybrzmieć. Po pierwsze, wskazała na to pani poseł Zalewska, w tej chwili wynagrodzenie prezesa NBP w stosunku do wynagrodzenia prezesów prywatnych banków to jest mniej więcej 30-35%. Ale czy pan Adam Glapiński przyszedł z rynku i czy w ogóle sprawdzał, weryfikował się na rynku? Bezwzględnie, jeżeli chce pani rozpocząć... Jeżeli chce zarabiać rynkowo, to niech w prywatnych bankach pracuje. Drugie sprostowanie, czy druga ale ważna... Ale proszę się odnieść do mojego, argumentu. Przerwała mi pani nawet w pierwszym zdaniu, które chciałem swoją wypowiedź zbudować, co najmniej z 4 argumentów, które sprostowałyby wypowiedzi moich przedmówców, bo... Ale pierwszy słaby. Nie no, pierwszy jest słaby, taki, że jeżeli odnosimy no dobrze, ale... No ale państwo, to nie jest... Ale nie zauważacie... Taki zwykły podam bank. Tak, jeżeli w 15... Nawet sobie wynotowałem te dane. Jeżeli w 15 roku w rezerwach walutowych, w tym w rezerwach złota, 100 ton, w tej chwili 420 ton złota znajduje się w rezerwach Narodowego Banku Polskiego. To jest jeden z dwóch, ale to dlaczego poprzednicy Adama Glapińskiego nie mogli się wykazać że takim... prezes Glapiński powinien dostawać ale tego to znaczy, po pierwsze nie przerwałem panu i chciałbym, żeby pan również się powstrzymał. To oznacza tyle, że na tle poprzedników swoich jest w mojej ocenie najlepszym prezesem Narodowego Banku Centralnego. Druga kwestia, i tutaj prostuję wypowiedź pana posła Treli. Narodowy Bank Polski nie jest jednostką sektora finansów publicznych, gospodaruje własnymi środkami, a zatem, nie tak jak pan wskazał, środkami budżetowymi. Drobny niuans, ale warto być... Znaczy, nie budżetowymi, powiedział pan, że wszyscy obywatele na to się składają. Środki publiczne. Powiedział pan, że wszyscy obywatele na to się składają. Nie składają się, informuję pana, bo dysponuje własnymi środkami. No i wreszcie rzecz, która w ogóle w dyskusji nie jest jakoś podnoszona. Proszę pamiętać, że ta zmiana została przyjęta przy poparciu związków zawodowych funkcjonujących w Narodowym Banku Polskim. Dlatego, że i my możemy to kwestionować, ten system, jaki tam jest, ale od wynagrodzenia prezesa uzależnione są wynagrodzenia pozostałych członków zarządu i w konsekwencji wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego. Tak wygląda ta struktura. Ja tylko powiem, że Paweł Mucha, który się nie zgadzał z tą decyzją, pański były kolega z Kancelarii Prezydenta, który jest nazywany sygnalistą, dowiedział się jako członek zarządu o tym, tej uchwale obiegowej i poinformował Radę Polityki Pieniężnej, bo uznał, że jest to przesada. Aleksandra Leon. Ostatni argument. Jeszcze bym powiedział, że będą cztery, no to jest i czwarty. Jeżeli do tego rynku, chcieli, jakby się tak, jeżeli odniósł, byśmy chcieli porównać to wynagrodzenie aktualnego prezesa Narodowego Banku Polskiego do wynagrodzenia w gospodarce narodowej, bo to wynika wprost z przepisów, to te proporcje są w tej chwili, w przypadku Adama Glapińskiego, niższe niż proporcje jego poprzedników. Więc no, naprawdę, mamy do czynienia, ja rozumiem, że ta kwota jest duża, ale odpowiedzialność prezesa Narodowego Banku Polskiego jest ogromna, a fakt, w jaki sposób broni on niezależności złotówki i tych wszystkich pomysłów, które już pobrzmiewają w strukturze koalicji 13 grudnia, naprawdę warto to pokreślić. Adam Glapiński jest gwarancją tego, że nikt w Polsce nie prowadzi euro. I to powinno wyraźnie wybrzmieć. Tego, co powiedział pan poseł Trela, konferencja prasowa z udziałem prezesa Glapińskiego. Po zakończeniu konferencji kamery wyłapały, jak zwracał się do dziennikarki telewizyjnej, która wcześniej mu zadała niewygodne pytanie o podwyżki i premie, które sam sobie przyznał. Powiedział do pani: a tak w ogóle to współczuję pani pracy. I to jest buta i arogancja. Ja sobie myślę, że tak zwraca się człowiek, dla którego praca takiej dziennikarki jest niewarta niczego, bo warta jaka jest praca? No taka, w której zarabia się 4000 zł dziennie. Tomasz Trela. Znaczy, do pana ministra. Panie ministrze, jeżeli pan mówi o odpowiedzialności, to proszę sobie odsłuchać słowa pana prezesa Glapińskiego z czasów, kiedy mieliśmy inflację 15-17%, kiedy wychodził na konferencję, robił stand-upy i kazał obywatelom jeść kiszoną kapustę i chleb z Baltony, bo one są tanie i zdrowe. To tak, jeżeli chodzi o odpowiedzialność prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pan wrócił na grunt merytorycznej refleksji. Mogę panu jeszcze powiedzieć. Ja rozumiem, że został pan dotknięty wykazaniem niewiedzy w zakresie tego, jaką jednostką jest przez pana, bank, ale panie musiał ministrze, wyjść. Proszę nie przerywać. Druga rzecz, pamięta pan, jak pan prezes Glapiński jeszcze przed kryzysem za wschodnią granicą wychodził i do obywateli naszego kraju mówił: mamy najtańszy pieniądz w Europie, bierzcie kredyty, bo naprawdę będzie tanio. Co się stało po pół roku? Ludzie, którzy mieli ratę 3000, płacili 6000 zł za kredyt. To jest odpowiedzialność prezesa. A rzecz druga, jeżeli on jest takim wybitnym specjalistą, tak jak pan twierdzi, to przecież on może wyjść i powiedzieć tak: wychodzę na rynek, bierzcie mnie. Będzie zarabiał nie półtora, tylko 3 miliony złotych. Gdy zakończy złotych, się kadencja, to już go nikt nie weźmie. Określona w konstytucji, nikt go nie weźmie, bo on stanie pod Trybunałem Stanu, naprawdę. Panie ministrze, nikt go nie weźmie. W tym tak, na Nowogrodzkiej pewnie, ja to rozumiem. Że Jarosław Kaczyński, żeby pan, mu pilnował własnego biznesu. Lepiej by było, gdyby pan się przyjrzał menadżerom z rekomendacji waszego środowiska politycznego, którzy w przeciągu 9 miesięcy rządu doprowadzili do tego, że 22 spółki z udziałem Skarbu Państwa są w tej chwili. Panie ministrze, umowa będzie taka. Pan rozpocznie rozmowę, ja będę panu wchodził w słowo. Ale to już nie wprowadzajmy wszystkich wątków. Kończymy. Jedno zdanie. Chciałabym, żebyśmy rzeczywiście dyskutowali o faktach, bo rozmawiamy o pieniądzach Polaków. To po pierwsze. Po drugie, mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy dyskutować tutaj o pieniądzach dla koleżanek i kolegów, którzy zostali prezesami spółek Skarbu Państwa. Bo tam rzeczywiście się dzieje i jednocześnie o tym, w jaki sposób gospodarują zasobami spółek Skarbu Państwa. Nie wprowadzajmy kolejnych wątków. Za naszych czasów 11 miliardów zysków, w tej chwili minus kilkaset milionów. Witold Tumanowicz. 322 miliony można prosić, bo w tej chwili. Tylko że chciałem zwrócić uwagę na to, że w ogóle, że po pierwsze, jeszcze raz, NBP jest organem konstytucyjnym i odpowiada za politykę monetarną, a polityka monetarna to nie jest, to jest specyficzny obszar i naprawdę nie można uzależniać tego, czy dany prezes jest dobry czy zły, od tego, czy ma zysk. Dlatego, bo może się zdarzyć sytuacja, w której na przykład odpowiedzialna polityka monetarna będzie doprowadzała do tego, że na przykład NBP będzie miał stratę. I to na tym polega, tutaj nie będę rozwijał całości, bo to jest, są oczywiście wykłady z makroekonomii, ale to naprawdę nie powinniśmy w tym momencie uzależniać od tego, że akurat był zysk, to dlatego prezes powinien mieć podwyżkę, a jak jest strata, to nie powinien jej mieć. Dlatego uważam, że powinien mieć jakąś po prostu tutaj inflacyjny cel i to w tym momencie byłoby uczciwe. I to było ostatnie zdanie, że pamiętajcie państwo, że szef rezerwy federalnej zarabia mniej od naszego prezesa NBP-u. Naprawdę, na nim ciążą bardzo poważne zarzuty. Jeszcze jedna sprawa. Jest powódź. I to też jest bezczelność, bo ludzie potracili majątki swojego życia. Śpią w namiotach, bo w tej chwili niektórzy przy domu, bo nie chcą odejść, osuszają. Nie, jeżeli by chcieli, to by mieli dokąd pójść, ale po prostu osuszają swoje mieszkania, a pan prezes sobie po prostu... Dobrze, i zamykamy tutaj temat prezesa nadchodzenia fali powodziowej. Proszę obniżyć emocje. Teraz temat Marcina Romanowskiego. Pani posłanko Piekarska, będziemy jeszcze rozmawiać o powodzi, o specustawie powodziowej, ale teraz temat Marcina Romanowskiego. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło immunitet panu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura chce mu postawić 11 zarzutów, między innymi zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Dlaczego Marcin Romanowski nie zjawił się na Komisji Regulaminowej? Nowej Anna Zalewska. Mógł obronić się, przedstawić argumenty na swoją obronę. Rzeczywiście to, co się dzieje z panem posłem Romanowskim, z panem ministrem Romanowskim, to pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje polska demokracja, jak koalicja 13 grudnia potrafi działać również swoimi strumieniami. Ale co, koalicja 13 grudnia zamknęła mu drzwi? Tak, oczywiście, tak jak w parlamencie. W Parlamencie Europejskim. Europy. Tak, bo na tak działacie. Chcę zauważyć. Ale dlaczego nie przyszedł tam? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Pani redaktor, że dostał kilkanaście godzin na to, żeby odnieść się, chyba nawet nie postawiono mu takich konkretnych zarzutów. Nie miał najmniejszych szans. To był sąd kapturowy, sąd zaoczny. W dodatku wyreżyserowany posiedzenie najpierw prowadzi przewodnicząca, później przewodnicząca zamienia się w sprawozdawcę. Absurd. Nie no, pani sobie chyba kpi. Nie, Sam odwołał się do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kilkanaście tygodni czekaliśmy na termin. To nie był wystarczający czas, żeby się przygotować. Posłanka Leo. Pani pozwoliła sobie na taką uwagę, no tak, że ja sobie kpię. Zawsze każdy odnosi się do bardzo konkretnych zarzutów. I zawsze czeka się na uzasadnienie po to, żeby merytorycznie odnieść się do każdego punktu. Znaczy, jak słucham pani posłanki Zalewskiej, to sobie myślę, że nic śmieszniejszego dzisiaj już nie usłyszymy, naprawdę. Ponieważ wiele tygodni temu podczas konferencji prasowej, daleko nie szukając, wasz poseł Schrott mówił o Radzie Europy, że to jest instytucja demokratyczna, która pilnuje praworządności. Właśnie upada na naszych oczach. Liczy. Demokracja! A jednak usłyszeliśmy coś śmieszniejszego. Dzień się dopiero zaczyna. I że na pewno na jesieni... Zamiast merytorycznej dyskusji lepiej robić sobie śmiechy. Do takiego poziomu też do pani słów, naprawdę. Polską politykę sprowadzamy. Czasami warto się... stand-up robić, byłoby fantastycznie. Biorę sobie do serca. Tak, dokładnie tak. Także jeszcze raz. Pani Zalewska powiedziała coś merytorycznego. Przepraszam bardzo, pani Leo Fańczy i... Chwyty retoryczne. Pan poseł Schrott, Rada Europy, mówił demokratyczna, mówił pilnuje praworządności... Zapadnie decyzja na jesieni. Czyli pan poseł Romanowski dobrze wiedział, że na jesieni zapadnie decyzja w kwestii jego immunitetu. Miał wiele tygodni na to, żeby się przygotować. Natomiast pan poseł Romanowski robił wszystko, żeby to opóźnić. Najpierw zasłaniał się immunitetem, żeby była jasność. Był tam raz 10 miesięcy temu. Potem próbował odroczyć to przesłuchanie. Nie miał czasu ani też chyba odwagi na to, żeby tam się jednak stawić i zeznawać, mówić, bronić się przed Radą Europy. Nie zrobił również tego online, ale czas na to, żeby występować w telewizji Republika, znalazł. I argumenty. Pani Katarzyna Piekarska? Znaczy, ja myślę, że ten wniosek właśnie wpłynął dużo, dużo wcześniej, więc każdy, kto chciał, mógł się z tym wnioskiem o uchylenie immunitetu zapoznać. Natomiast, proszę mi nie przerywać. Natomiast, no, ale proszę nie przerywać. No, ja jestem pani bardzo ciekawa. Może nie przeszkadzać? Być może nie wiem, ale pani natomiast poseł uważam, wie, że prokuratura rzeczywiście no, zrobiła błąd, że nie uznała, tak uważam, że nie uznała, że ten immunitet jest i trzeba było po prostu cała sprawa związana z panem Romanowskim po prostu no, wydłużyła się w czasie. Ale stało się to, co stać się po prostu musiało, ponieważ na panu pośle Romanowskim ciążą bardzo poważne zarzuty. I nie może być tak, że są jakieś święte krowy i ktoś dlatego, że jest zastępcą członka w Parlamentarnym Zgromadzeniu Rady Europy, to nie będzie podlegał odpowiedzialności, czy dlatego, że jest posłem. Tam są zarzuty naprawdę udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. I każdy zwykły obywatel po prostu już by dawno, mówiąc kolokwialnie, siedział. I sprawa by się toczyła. Tu musieliśmy trochę poczekać, bo tak jak zawsze mówiliście, że osoba niewinna to nie musi się bać, trzeba stawać otwarcie i tak dalej. A tutaj się okazuje, że jak są te zarzuty, no to a to za immunitetem, a to jak immunitet uchylono, no to wtedy, że Rada, tak jak pani mówi, że Rada jest jakaś upolityczniona, że mamy wpływ, że to jest zemsta polityczna. Nie, proszę pani, jak ktoś popełni coś złego, o czym oczywiście ostatecznie zdecyduje niezawisły sąd. Bo już myślałam, że pani dzisiaj orzeknie ostatecznie. Ja nie jestem ani prokuratorem, ani sędzią. Ale używa pani słów twierdzących. Bo jest podejrzewany o bardzo... Powiem tak, bo jest podejrzewany... Pani posłanko, proszę o ciszę. Bo ta osoba, o której mówimy, jest podejrzewana o bardzo poważne zarzuty. I trzeba to wyjaśnić, trzeba to rozstrzygnąć do końca. Wie pani dlaczego? Żeby już nikomu, żadnemu kolejnemu ministrowi, wiceministrowi nie przyszło do głowy sięgnąć po pieniądze publiczne. Ani tej władzy, ani następnej władzy, ani tej, która przyjdzie za 20 czy 30, czy 30, czy 30 lat. Sięgnął po publiczne pieniądze. Ustawiając konkursy. Bez znaczy, czy pani nie wie, co się działo? Nie, bez względu. Czy pani szpitale, poszkodowani, garnki dla że niektóre konkursy były już rozstrzygnięte zanim w ogóle wpłynęły no to oferty. Było słychać na taśmach Mraza. Dokładnie. Tomasz Trela się zgłasza do głosu. Sprawa jest oczywiście bardzo, bardzo poważna, dlatego że te zarzuty i ta zorganizowana grupa przestępcza to blisko 120 milionów złotych wyprowadzonych pieniędzy. I podejrzewam, że jak członkowie publicznych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zobaczyli skalę tych zarzutów, to nikt tam nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast pan Romanowski, obrońca pana Romanowskiego, to tak jakby posadzić gangstera i obrońcę gangstera. Będzie szukał absolutnie każdego kruczku, żeby tylko nie pójść na przesłuchanie, żeby nie usłyszeć zarzutów, żeby kombinować. Bo oni kombinują. Trzy miesiące temu... Ale potem się zgłosił, a wtedy prokuratora powiedziała, że... jest pani w stanie chwilę poczekać? Dziękuję. Gdyby pan Romanowski miał honor, to by w piątek przyszedł do prokuratury i powiedział, jestem gotowy, proszę wskazać mi godzinę. 14, 15, 18. Dzisiaj prokuratura się zastanawia, czy poseł na Sejm przyjdzie o 9 w poniedziałek na wezwanie. No przecież to jest jakaś, w ogóle, to jest jakiś skandal. Na facecie ciążą bardzo poważne podejrzenia, że ustawiał różne rzeczy, że wydawał te pieniądze na prawo i lewo. Zresztą wasz prawnik, pan G., który nie może używać nazwiska, który był kolegą pana Morawieckiego, opowiadał, jak to było. Poszedłem do Romanowskiego. Nie był w stanie mi wszystkiego załatwić. Poszedłem do Ziobry. Ziobro powiedział, załatwiam od ręki. Dawał tylko dyspozycję z Funduszu Sprawiedliwości. Tyle milionów idzie na to, tyle milionów idzie na to. Wy to robiliście. Koledzy z suwerennej Polski, wasi koledzy, bo nie moi, mówią, że oni mieli w dyspozycji Fundusz Sprawiedliwości. I za to trzeba odpowiedzieć. I ja rozumiem, że Romanowski będzie uciekał. On będzie kombinował. On może nawet trochę tak jak pan K w Londynie. Może trochę jak pan Szopa gdzieś tam w Ameryce. Może zacznie kombinować. Ale wymiar sprawiedliwości wcześniej czy później go po prostu no dopadnie. No właśnie, Witold Tumanowicz, czy teraz pan były wiceminister powinien zostać aresztowany? Czy te przesłanki właściwie, które pozwalają kogoś tymczasowo aresztować, no zostały już wyczerpane, bo jeśli była obawa matactwa, to pan Romanowski na wolności już dawno mógł mataczyć? Znaczy, panu posłowi Romanowskiemu są stawiane rzeczywiście poważne zarzuty. I tutaj sam głosowałem za uchyleniem immunitetu posłowi, natomiast uważam, że kwestia związana z aresztowaniem, kwestia związana z tymi immunitetami, no to to są jednak igrzyska, a przede wszystkim to aresztowanie te kilka miesięcy temu, no było kompromitacją ministra Bodnara. Zatrzymania. No skoro teraz rzeczywiście czekano na odwołanie, na uchylenie immunitetu przez Zgromadzenie Rady Europy, no to mamy do czynienia z sytuacją, że tamto zatrzymanie było nieprawne i było kompromitacją. To znaczy, że minister Bodnar nie zna prawa. Taka jest konstatacja tego wszystkiego. I natomiast wydaje się jednak mimo wszystko, że jednak poseł Romanowski jednak chce składać wyjaśnienia. Znaczy wszystko na to wskazuje. Był, zgłosił się do prokuratury, więc ja traktuję to jako dobrą monetę w tym zakresie, że właśnie nie powinien mieć aresztu. Znaczy powinien odpowiadać z wolnej stopy, bo po pierwsze no jest posłem, więc w tym zakresie można domniemywać, że jest jednak mimo wszystko osobą, której można zaufać i w tym zakresie też powinien... Tak, uważam, że osobiście... Nie, ale no, co do odpowiadania z wolnej stopy, naprawdę, no każdy, póki ktoś nie jest prawomocnie skazany, tak to jest domniewanie... Tak pan zawsze ufa? Ktoś, kto nie jest, no ale naprawdę, czy jesteśmy w stanie mimo wszystko zachować odrobinę tutaj racjonalności jakiejś, że w tym zakresie, ponieważ jednak mimo wszystko ludzie, którzy mają naprawdę różnego rodzaju postawione zarzuty, odpowiadają z wolnej stopy i póki nie są prawomocnie skazani, mamy póki co jeszcze w Polsce domniemanie niewinności. Tak uważam, że to są poważne bardzo zarzuty i powinien sąd to osądzić. I tak powinno być w normalnym praworządnym państwie. A teraz Błażej Poboży, który pracowicie notował, więc tak, co pan tam wynotował? Tak, bo taka moja dzisiaj rola, żeby wynotowywać te różne takie przejawy, znowu powiem, no niestety, politycznego populizmu. Pan powiedział, sięgnąć po publiczne pieniądze. Żaden z zarzutów nie dotyczy przywłaszczenia publicznych środków, a tak to przecież wybrzmiało. 120, ale naprawdę, czy pan ma problem z tym, co pan nie, mówi? Znaczy, ja zanotowałem słowo w słowo to, co pan powiedział. Ja jestem zaskoczony, że pan pracuje w kancelarii prezydenta, pan nie rozumie, co się mówi. 120 milionów złotych wyprowadzonych pieniędzy. Znaczy, co to znaczy wyprowadzonych pieniędzy? Znaczy, bądźcie państwo precyzyjni. Wy idziecie... To niech pan w takim razie poćwiczy przed programem zakres argumentacji, której będzie pan używał. Bo ja precyzyjnie tak. Wynotowałem pana słowa i teraz zestawiam je z zarzutami. Prokuratura w żadnym z zarzutów nie mówi o wyprowadzeniu pieniędzy, w żadnym z zarzutów nie mówi o przywłaszczeniu pieniędzy, a to pobrzmiało w pana wystąpieniu. Panie ministrze Poboże, ale ja mam teraz takie pytanie, bo pan mówi, że te pieniądze nie zostały wyprowadzone. Co ma wspólnego z pomocą ofiarom przestępstw, kupowanie garnków dla kół gospodyń wiejskich. Tam nawet termomiksy były kupowane. To jest pomoc ofiarom przestępstw? Nie wiem, czy musi pani ratować tutaj pana posła Trelę. Ja nie ratuję, ja pytam pana. Cały czas nie rozumiem, ja pytam pana, bo wie pan, my możemy sobie tutaj... Panowie, my sobie możemy dworować, ale było wiele organizacji, które na przykład Centrum Praw Kobiet, które od lat pomagały bitym kobietom. To nie jest naprawdę temat do żartów, kiedy kobiety muszą uciekać bite, dzieci ale bite przez mężów, alkoholików, muszą uciekać, miejscu, przepraszam bardzo, ja teraz mówię, muszą uciekać z domu i odbiera się takim organizacjom pieniądze, a daje się dla kół gospodyń wiejskich w tych okręgach, w których kandydują posłowie suwerennej Polski. W ogóle o tym nie mówiłem, apelowałem tylko o to, żebyśmy byli precyzyjni. No jeżeli ja apeluję trochę o powagę, bo wiecie państwo, my sobie możemy dworować, ale to są jednak wielkie pieniądze publiczne. W tej chwili jest dyskutujący. Mówimy o tym. A pani jak zawsze musi 5 groszy. Proszę bardzo. Więc to jest pierwsza kwestia, czyli bądźmy precyzyjni. Nikt nie zarzuca tego, co państwo tutaj powiedzieli panu ministrowi. To jest pierwsza sprawa. Druga. Nie, no zarzuca, że pieniądze zostały w niewłaściwy sposób wydane z Funduszu Sprawiedliwości. 120 milionów złotych. Nikt nie mówił o przywłaszczeniu, tylko o niewłaściwym wydaniu. Medialnego w Wilanowie to nie jest wyprowadzanie pieniędzy, w tej części dyskusji nie przeszkodziłem żadnemu z państwa. A teraz rozumiem, że siła ale proszę się do tych garnków odnieść w tych okręgach. Czy wydaje mi się, że to jest w ogóle polityków suwerennej Polski. Czy uważa pani, że przeznaczenie środków na w tym wypadku dla kół gospodyń wiejskich jest powodem do zatrzymywania posła, wniosku o tymczasowe aresztowanie. Jest do działania niezgodnie z prawem. To są proporcje, które tu... Panie ministrze, pan kandydował w wyborach do parlamentu. Ile pan wydał na swoją kampanię? Łącznie? Tak. 5 tysięcy złotych. A chciałby pan mieć 19 milionów, czy 18, czy 17, tak jak mieli politycy suwerennej Polski, do dyspozycji, do właśnie do tego, żeby się pokazywać na tle wozów strażackich, żeby przyjeżdżać i mówić, to ja wam to kupiłem, to my wam dajemy. Ja wam przekazuję. Pytam pana konkretnie. Jedno zdanie bym chciała powiedzieć. Pani redaktor, jedno zdanie. Pytam pana posła, pana ministra, bo się pan nie dostał do parlamentu. Każdy organizuje swoją kampanię w sposób taki, jakie są jego możliwości i jaki ma pomysł na tę kampanię. No tak, gdyby pan był w Ministerstwie Sprawiedliwości, to może by pan miał dużo większe możliwości i może by pan wszedł do parlamentu. Pani stawia nieuprawnioną tezę, która opiera się właśnie na tym, to jest, pobrzmiewa to również w wystąpieniach polityków aktualnie rządzących, że był to udział w kampanii wyborczej. Tymczasem wszystkie środki wydawane z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane zgodnie z prawem. I teraz tak, jeżeli się komuś nie podoba ten system, należałoby go... Wie pan, jak się przyjmie prawo, że... Czy pan jest za tym, że dzisiaj uchwalamy sobie ustawę tutaj przy tym stole, że można kraść i wtedy idziemy po tym programie okradać sklepy? Czyli rozumiem tak, najpierw mieliśmy dyskusję opartą na argumentacji ad personam, a teraz pani proponuje ad absurdum z kolei, że będziemy wskazywać. Bo pańska argumentacja jest ad absurdum. Nie, moja argumentacja jest właśnie oparta na logice. Tomasz Trela. Ale po co pani? Nie muszę dokończyć, prawda? Wystarczy, że pierwsza moja wypowiedź została od razu zakrzyczana, a dwóch czy trzech pozostałych nie. Ja chcę panu powiedzieć, ja bym chciał tak powiedzieć jeszcze o tym, że tak naprawdę ta decyzja, która dokonała się, na forum Rady Europy... Przepraszam bardzo, proszę, szanowni państwo, tak, kończy pan, przepraszam, kończy pan Błażej Poboży i to, co stało się na forum Rady Europy, potwierdza jednoznacznie kompromitację polskiej prokuratury w poprzednim postępowaniu. Co więcej, i tutaj warto wsłuchać się w głos obrońcy pana ministra Romanowskiego, czy w takim razie, skoro tamte zatrzymanie i czynności były nielegalne, czy w oparciu o ten sam materiał i te same zarzuty można stawiać teraz... Dlaczego? I wreszcie, i ostatnia kwestia, w świetle uchwały Sądu Najwyższego z ubiegłego tygodnia, jest jeszcze jeden wątek. Czy w ogóle w sytuacji, gdy te zarzuty formułuje osoba, która zajmuje stanowisko prokuratora w sposób niezgodny z prawem, to czy tak naprawdę to postępowanie nie jest obarczone zdaniem wybitnych polskich prawników, począwszy od profesora Piotrowskiego, a skończywszy na panu profesorze Colu, na którego bardzo chętnie się powołujecie. A ja mam pytanie do pana, konstytucja, proszę, konstytucja czy ustawy to nie jest szwedzki stół, że wy możecie sobie z tego wybierać to, co wam pasuje. A jeśli są, pani Zalewska, proszę o ciszę. Nie jest w polskim porządku prawnym. Mam pytanie do pana Błażeja Pobożego. Jeśli są orzeczenia europejskich trybunałów, że neosędziowie nie są sędziami. Nie ma czegoś takiego, i trzech sędziów było, którzy wydawali to orzeczenie w Sądzie Najwyższym, są obsadzeni w niewłaściwy sposób. To jest ważne orzeczenie, czy nie? Nie ma czegoś takiego jak neosędziowie. Nie ma takiego orzeczenia. Nie ma takiego orzeczenia. Tomasz Trela. Chciałem o jednej rzeczy z Funduszu Sprawiedliwości, bo warto, żeby to wybrzmiało. Państwo też uważaliście, że przekazanie 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości przez pana Wosia, pana Ziobrę na zakup Pegasusa też jest legalne. Proszę sobie odsłuchać wystąpienie przed Komisją Śledczą waszej pani minister finansów, pani Czerwińskiej, która na moje pytanie, czy gdyby pani wiedziała, że te pieniądze idą do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w świetle obowiązującego przepisu prawnego, wyraziła pani na to zgodę? Nie. Nie wyraziłabym zgody, nie wiedziałam, że te pieniądze chcecie przekazać do CBA. Tak wy działaliście. Mieliście ustawę, którą traktowaliście wybiórczo. Jak jest interes polityczny, damy do CBA. Jak jest interes polityczny, damy do koła gospodyń wiejskich. Jak jest interes polityczny, damy dla tego księdza, innego księdza, bo później trzeba na tym zbić kapitał polityczny, zrobić kampanię wyborczą. Aleksandra nie, Leo, to jest i zamykamy temat. Ustawa, bo regulamin, nie jest, rozumiem, że Jezus, tam upadłą komisję, która nic czy nie znaczy i do niczego. Leo, do niczego nie zmierza. Pani posłanko Zalewska, proszę o ciszę. Kto upadnie? Ja jestem zaskoczona, że my tu dyskutujemy na temat słowa wyprowadził, czy jest prawidłowo użyte przez pana posła Trelę, czy nie, a nie skupiamy się na meritum, które jest takie, że pan poseł Romanowski sam na taśmach przyznaje, że działał niezgodnie z prawem, że naruszał prawo. Na tych taśmach każe kasować maile, maile, które są dowodem na te właśnie nieprawidłowości. Co więcej, mówi, że ciężko będzie z tymi mailami z Gmaila, bo je można wybebeszyć i zawsze się do nich dostać. Mówi pod jaki paragraf, oczywiście, że tak, mówi pod jaki paragraf podchodzą i można zakwalifikować jego działania, a na koniec przeprowadzają taką symulację, co będzie, jak będzie przepytywany już, żeby najlepiej mówił, że nie pamięta. Skoro pan Romanowski na tych taśmach sam przyznaje, że jego działanie jest niezgodne z prawem, to o czym my tu mówimy, dyskutując na temat słowa wyprowadzanie? My mówimy o 100 milionach złotych, które zostały wyprowadzone z Funduszu Sprawiedliwości na budowę imperium medialnego w Wilanowie. No niech pan nie kiwa teraz tak głową. Nie było tak? Ten ksiądz od Salcesonu. Ta łatwość, jaką państwo właśnie próbujecie ale nie, szanowni państwo, zamykamy temat. Jest jeszcze jeden temat, który chcę poruszyć na antenie. Ja myślę, że te taśmy Mraza naprawdę są porażające, bo tam siedzi grupa ludzi, którzy jak gangsterzy mówią, słuchaj, co mogą na nas mieć? Dobra, a jak to złapią, to co mówią? Oni się umawiają po prostu na mataczenie po prostu w tej sprawie. Dobrze, szanowni państwo, ale rozumiem, że wszystko się Panią Piekarską i panią Zalewską, żeby dopuściły mnie do głosu. Bardzo dziękuję. Zmieniamy temat. Zatrzymanie Janusza Palikota, byłego posła i polityka Platformy Obywatelskiej, który później, jak odszedł z Platformy, założył też lewicowy ruch. Prokuratura zarzuca mu oszustwo na kwotę 70 milionów złotych. Stawia 8 zarzutów. Kilka tysięcy pokrzywdzonych jest według prokuratury. Jego pełnomocnik Palikota, mecenas Jacek Dibuła, mówi, że zatrzymanie Palikota to medialna ustawka w stylu Ziobry, obliczona na to, żeby go upokorzyć. Palikot od roku wiedział o śledztwie, sam się zgłaszał, żeby go przesłuchać. Pani posłanka Piekarska, czy prokuratura chce upokorzyć Palikota? No, za chwilę dzisiaj chyba będzie postanowienie sądu w sprawie tymczasowego aresztowania. Na pewno tam sąd przejrzał akta i no, tam grozi jednak olbrzymia odpowiedzialność karna, bo jest nawet do 20 lat. Więc wcale bym się nie zdziwiła, gdyby jednak sąd zdecydował się na tymczasowe aresztowanie ze względu na grożącą bardzo wysoką jednak karę. Natomiast no, to wszystko będzie zależało od akt sprawy, ale rzeczywiście tam wyłudzenia są naprawdę gigantyczne. Natomiast też jest przerażające, że w tej sprawie nie zadziałał KNF, a Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego, tak. Że przecież to trwało latami. Ta sprawa, tą cała Warszawa o tym też mówiła i pewnie nie tylko Warszawa, że tam się nie dzieje dobrze. Zgłaszały się do prokuratury kolejne pokrzywdzone osoby, które wpłaciły na inwestycje Janusza Palikota i zostały po prostu zwyczajnie oszukane. I no to trochę dziwne jest chociażby w kontekście Amber Gold, że, bo to trochę tak przypomina taką piramidę finansową, że są te pożyczki, ale w którymś momencie wiadomo, że tej pożyczki się już nie będzie w stanie zwrócić, czyli trzeba zrobić kolejną, żeby jeszcze zwrócić, no ale potem się już wiadomo, że są tylko oszukani. I wydaje mi się, że to jest też takie pytanie, czy tutaj właśnie Komisja Nadzoru nie powinna w tej sytuacji jakoś zadziałać. Będzie pani bronić Palikota tak, jak broniła pani ministra Romanowskiego? Ja najpierw... Teraz opowiem dowcip. Bodnarowska prokuratura robi ustawkę. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała drugiego pełnomocnika, bo mówił, że Palikot nie mógł dostać pożyczek, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości blokował te kredyty. Nie mam tutaj cytat nawet. Proszę, błagam. Palikot miał jasny plan ekonomiczny pewnego przedsięwzięcia, które z przyczyn od niego niezależnych, a w dużym stopniu wywołanych przez ówczesnych rządzących, nie doszło do skutku. Z tym dowcipem zostawiam. zostaniemy na całą sobotę. Ale będzie natomiast, pani bronić? Natomiast, proszę państwa, rzeczywiście to jest tak, że no, patocelebryta, patopolityk naciągnął prawdopodobnie, bo jest domniemanie niewinności, ale wszyscy celebryci również mówią, że czują się oszukani. Kuba Wojewódzki w tej chwili się odcina od działań Palikota. Kwota jest rzeczywiście duża. Najgorsze jest to, że ludzie inwestowali pieniądze w coś, co wydawało się mieć jakiś pomysł. Nawet przecież były różnego rodzaju reklamy, wsparcia. W związku z tym o 13 zobaczymy, czy będzie zasądzony areszt. Mam nadzieję, że sprawa zostanie w miarę szybko wyjaśniona, bo o tym już długo się mówi, prawda? Dwa lata żalą się poszkodowani w związku z tym, że to są prywatne pieniądze i no, cała machina jednak wygląda na piramidę finansową, która z założenia jest nielegalna. Czekam na decyzję. Witold Tumanowicz? Przede wszystkim, ja to powiem tak, areszt nie powinien być traktowany jak kara i to w ogóle w każdej sytuacji, bo to nie jest kara, tylko środek zapobiegawczy w sytuacji, gdyby miało dochodzić do mataczenia, więc tym bardziej jeśli mówimy o pośle Romanowskim, wcześniej tutaj było porównanie, to wszystko zależy od sądu dotyczącego tego, czy będzie jakiekolwiek mataczenie. Natomiast oczywiście Janusz Palikot to obrzydliwa postać polskiej polityki i to jest tak, że jak widać także jej obecnie biznesu, no bo naciągnął ogromną liczbę osób. Jak widać, zresztą to już od jakiegoś czasu była mowa o tym nawet, że nie wypłacał pieniędzy swoim pracownikom, więc to nie jest tak, że to jest osoba bez skazy, więc w tym zakresie, no oczywiście tutaj już sąd powinien to na ten temat zadecydować, co do kwestii aresztowania, natomiast według mnie no jednak w tym zakresie, no tutaj są kwestie, za które powinien po prostu odpowiedzieć przed sądem, no i tak jak powiedziałem, jest na razie domniemanie niewinności, ja nie będę tutaj robił podwójnej moralności, że broniłem posła Romanowskiego w kontekście domniemania niewinności. I tak samo tutaj jest na razie domniemanie niewinności, no ale wszystko na to wskazuje, że powinien zostać skazany, no ale to już należy do sądu. To, szanowni państwo, już krótko, bo zostało nam 6 minut. Pan Błażej Poboży. Ja mogę dla potrzeb naszego programu nawet zrezygnować z głosu. Myślę, że w tym wypadku głos Kancelarii Prezydenta nie jest niezbędny. To jest po prostu biznesmen, który oczywiście warto zastanowić się, czy jego przeszłość polityczna, bliskie związki z Donaldem Tuskiem, z politykami Platformy Obywatelskiej, z wieloma celebrytami, nie sprawiło, że wiele tych osób, które są oszukane, no przenosiły trochę zaufanie do właśnie tego otoczenia na cały ten projekt biznesowy, który dla kogoś, kto się interesuje jakby rynkiem finansowym i pewnymi produktami, które tu były oferowane, od początku był wątpliwy i dziś wielu ekonomistów z tego sobie trochę dworuje, wskazując, że ten biznes od początku był oparty na jakimś fałszywym założeniu, no ale niestety... Ale musi pan przyznać, że prokuratura, którą prawica nazywa, że to są bodnarowcy i w ogóle cały prawicowy internet teraz już nie mówi o bodnarowcach, tylko o prokuraturze, która rozlicza rozlicza byłych polityków Koalicji Obywatelskiej, polityków PiSu, Suwerennej Polski. Tak jak protestuję przeciwko takiej próbie dokonywania. Pan Palikot zdradził Donalda Tuska, więc możliwe, że to jest także zemsta. Nawet tak czy pan poseł zakłada? Dobrze, szanowni państwo, pozwólmy się jeszcze wypowiedzieć Tomaszowi Treli i Aleksandrze Leo. Tomasz Trela. To chyba też pokazuje, że prokuratura jest prokuraturą niezależną i podejmuje swoje działania i czynności w zależności od tego, czy ma wobec kogoś podejrzenia, czy nie podejrzenia. I jak ja rzeczywiście przenoszę to trochę na grunt naszej dzisiejszej polityki i dzień wcześniej wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli na tę prokuraturę, nazywając właśnie bodnarowcy, to dzień później ci wszyscy politycy mówią, a dobra, ta prokuratura dobrze tutaj zrobiła, dobrze działa. No pani sobie zobaczy w tych mediach społecznościowych waszych kolegów. Ja jestem i zawsze byłem zdania. Prokuratura jest niezależna od władzy ustawodawczej. Powinna samodzielnie działać, powinna samodzielnie formułować akty oskarżenia i niezawisły sąd powinien podejmować decyzję i mam nadzieję, że w tej sprawie niezawisły sąd się wypowie. Jeżeli jest winny, poniesie karę, tak jak każdy, który próbował na biznesie naciągnąć obywateli, bo tam oprócz celebrytów, o których tutaj mówimy, to celebryci sobie w życiu jakoś poradzą, ale tam zwykli obywatele uwierzyli, zainwestowali często oszczędności swojego życia i dzisiaj naprawdę mają bardzo, bardzo duży problem. Dokładnie Aleksandra tak. Leo. A nie ma świętych krów. Nie ma świętych krów. Ja uważam, że te zarzuty brzmią bardzo poważnie. Oczywiście to sąd, prokuratura zdecydują. Krąg poszkodowanych osób, tak jak pani redaktor wspomniała, jest bardzo duży. Mówimy tu o kilku tysiącach poszkodowanych osób. Mówimy tu o kwocie 70 milionów złotych. Także wszyscy czekamy na wyniki postępowania prowadzonego śledztwa i na postępowanie sądowe. Ja zgadzam się tutaj z moim przedmówcą. My jako politycy możemy się przyglądać działaniom prokuratury, a nie je kontrolować, tak jak to miało miejsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości. A kiedy będzie ustawa o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości? Nadzieję, że szybko, bo to jest bardzo potrzebna ustawa. I to Prawo i Sprawiedliwość niestety za swoich rządów ale jest on z ministrem. Popełni jakiś dekret i już będzie rozdzielony. Nie, będziemy nad tym pracować w Sejmie i mam nadzieję, że wszyscy będziemy ponad politycznymi podziałami, bo naprawdę prokuratura, co do której nie ma żadnych wątpliwości, że jest niezależna od rządzących, naprawdę jest skarbem dla obywateli. Mówi pani w sytuacji Błażej Poboży, czy prezydent podpisałby taką ustawę o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? Mówię, że zrobiliście straszną rzecz, zmieniając tę ustawę i oddaliście władzę w ręce takiej pani osoby poseł, jak Ziobro, który nie powinien się zbliżać jeśli do chodzi, prokuratury. Jeśli chodzi o organizację tej relacji w ramach wymiaru sprawiedliwości, nie ma jednego modelu. I ale czy prezydent wie, że podpisze taką ustawę? Pan prezydent, jak dostanie projekt ustawy, to będzie się do niego odnosił. Istnieje jednak zawsze, i to warto powiedzieć, pan prezydent to podkreślał w swoich wcześniejszych wypowiedziach w tym obszarze, że istnieje taka obawa, że w sytuacji rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, zwłaszcza, że w sytuacji tak jak dziś mamy, że prokurator został chyba dekretem nawet tutaj w przypadku Donalda Tuska ustanowił. Mam przygotowane dwa cytaty na potwierdzenie ale tego. Ale to już może darujmy sobie ale cytaty. Ale nie, no jak darujmy sobie? Minuta nam rzecznik została prokuratury do prokuratury mówi, osobiście końca. Widziałem dekret, w którym premier powołał Dariusza Korneluka na wniosek prokuratora generalnego jako pierwszego zastępcę, czyli prokuratora krajowego. I drugie, pan Korneluk, który wypełnia teraz funkcję, na którą jest powołany w sposób niezgodny z prawem, mówi, dysponuje dekretem prezesa Rady Ministrów, który powierzył mi pełnienie obowiązków prokuratora krajowego. Czy prezydent jest za tym, żeby rozdzielić te funkcje, czy nie? Ja pani powiem, czego bym chciał ja, czego by chciał pan prezydent i czego chcieliby wszyscy obywatele, aby rząd wrócił na grunt przestrzegania konstytucji i ustaw. A tu mamy do czynienia. A prezydent już wrócił na grunt przestrzegania konstytucji. Nigdy nie szedł, pani redaktor. Przypomnieliście sobie, że jest coś takiego jak skrócenie konstytucyjnej kadencji KRS-u. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. To było śniadanie w Trójce. Dzisiaj wyjątkowo niezdyscyplinowani rozmówcy. Kończymy na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową programu Trzeciego Polskiego Radia i tam będziemy rozmawiać o specustawie powodziowej, ale też zadamy pytania od internautów. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Odkurzanie w twoim planie? Oto odkurzacz, który sprosta wszystkim wyzwaniom. Bosch Pro Power to moc 850 W, dzięki której żaden brud nie ma szans. Turbo szczotka i szczotka do parkietów doskonale usuwają z podłoża włosy, nitki i sierść. A to wszystko bez zbędnego schylania dzięki sterowaniu na rączce. Sprawdź ofertę odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stop! Cholesterol. Z Optimal Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. W Carrefourze znajdziesz zniżki na każdą jesienną okazję. Teraz zniczka bliczka lub latarenka aż do 25% taniej. A do tego wkład LED tylko za 1 grosz. Oferta ważna do 5 października. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.